Welcome to Vid for You. Please subscribe and press the bell to get latest videos updates first. दोस्तों वरुण धवन स्टारर जुड़वा 2 का पहला गाना टन टना टन टन टन टारा रिलीज हो गया है। हालांकि वरुण धवन तापसी पन्नू और जैकलिन फर्नांडिस से चलती है क्या 9 से 12 पूछते हुए क्यूट लग रहे हैं, लेकिन उनमें सलमान खान वाला छिछोरापन नहीं है और लोगों ने ये बात नोटिस की और ट्विटर पर बताई भी। लोगों को जुड़वा 2 का ये गाना एवरेज लगा और इसमें सलमान खान वाली बात नहीं लगी। कुल मिलाकर वरुण धवन सलमान को कॉपी तो कर ले गए लेकिन सलमान नहीं बन पाए। दरअसल इसका कारण भी बड़ा दिलचस्प है। कारण ये है कि वरुण धवन केवल सलमान खान नहीं है, वरुण धवन दरअसल सलमान खान और गोविंदा का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सलमान और गोविंदा एक साथ मिले तो हसीना मान जाएगी और पार्टनर जैसी सुपर मज़ेदार फिल्म दर्शकों को मिली, लेकिन अब ना वो पहले वाले सलमान रहे ना ही वो सुपर फनी गोविंदा। पर दो स्टार्स का रिप्लेसमेंट अगर एक ही में मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा और ऐसा ही रिप्लेसमेंट है वरुण धवन। कई लोगों का मानना है कि वरुण धवन सलमान खान और गोविंदा का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और इस बात का सबूत हम आपको देने वाले हैं। वरुण धवन का डांस बॉलीवुड में परफेक्ट है, उनकी डांसिंग के सब फैन हैं, चाहे राधा तेरा ठुमका हो या तेरा हीरो इधर है, इनके अंदर गोविंदा बसते हैं। सलमान खान ने और जाने जाना से अपनी बॉडी का ऐसा जलवा दिखाया कि लोग उनके कायल हो गए और इसके बाद वरुण धवन ने अपनी पहली फिल्म में अपनी बॉडी दिखाकर सबको अपना फैन कर लिया है। गोविंदा और वरुण धवन दोनों की स्माइल टेंशन फ्री कर सकती है और वाकई दोनों का अंदाज भी लगभग सेम ही है। वैसे तो आधा बॉलीवुड ही सलमान खान का फैन है, लेकिन वरुण धवन ने हमेशा कहा है कि वो पूरे सलमान फैन है और सलमान को ही कॉपी करके उन्होंने अपना आधा जीवन बिता दिया। वरुण और गोविंदा दोनों का कॉमेडी स्टाइल काफ़ी एक जैसा है, चाहे वो दिलवाले हो या मैं तेरा हीरो या फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर, वरुण के अंदर वो गोविंदा फैक्टर हमेशा दिखता है। सलमान खान आज भी लोगों को बस अपनी अदा से दीवाना बना देते हैं, उनकी मासूमियत फैंस को पसंद आती है और वरुण धवन का भी यही हाल है, वो आज भी अपनी मासूमियत से फैंस का दिल जीत लेते हैं। बस एक हाइट में वरुण धवन आज के एक्टर से मात खा जाते हैं, लेकिन यही फैक्टर उन्हें गोविंदा जैसा बना देता है और वाकई इस मामले में दोनों जुड़वा पार्टनर हैं। वरुण और सलमान दोनों की फैन फॉलोइंग ज़बरदस्त है, खासकर की फीमेल फैन फॉलोइंग, जहां सलमान को आज तक शादी के प्रपोजल आते हैं तो वरुण भी फैंस में सुपरहिट है। सलमान और गोविंदा की तरह वरुण भी बॉक्स ऑफिस किंग बन रहे हैं। उम्मीद है इस साल उनकी दोनों फिल्में टॉप 10 में शामिल होंगी। तो दोस्तों इस न्यूज़ में इतना ही, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।